قربان قربان شمس دستا لاسو یو پر هرونا قربان دشم دل بارستا وانو وانو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس دستا لاسو یو پر هرونا قربان دشم دل بارستا وانو وانو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس ته جدائی دی پور وسن لوګای شم لم بشم شهید کی دی پور وسن قربان قربان شمس مستستر گو خمارونا قربان دی شم دل برستا وڑو وڑو سلګونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس سلا سوی پر هرونا قربان دشم دل برستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس هیرا وان تیرا یادگی یقین وترمل گری اصل پر دوک می اوسیگی قربان قربان شمس دټګری دغور مسلونا قربان دی شم دی پرستا وړو وړو سلګونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس سلاسو پر هرونا قربان دشم دل بارستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس هرالار در پسی جاڑی یاران در پسی جاڑی ماشومان در پسی جاڑی قربان قربان شمس ستا هزار هزار یادونا قربان دشم دل بارستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس سلا سویو پر هرونا قربان دشم دل بارستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس زهم نوش در پسی جاڑم دو اکڑم فریاد دو نکڑم جنت ویسل دی غوارم قربان قربان شمس دمک بلو تشکیلونا قربان دشم دل بارستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس سلا سویو پر هرونا قربان دشم دل بارستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس قربان قربان شمس سلا سویو پر هرونا قربان دشم دل بارستا وڑو وڑو سلگونا قربان قربان شمس